पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अवतरण भाष्य को विचार चल रहा था। केचित्तु करके भाष्य में कहा था पूर्व में, कुछ लोग आत्मज्ञान के पश्चात भी कर्म समुचित मानते हैं, ब्रह्म विद्या को कर्म समुच्चय मानते हैं, ज्ञान होने के बाद भी कर्म करता रहे, समुच्चयवादी का कहना है। किंतु खंडन की श्रुति और स्मृति का विरोध है। श्रुति है किम प्रजया करिष्यामो यशाम लो अयम आत्मा अयम लोक, हम प्रजा से उपलक्षित कर्मादि से हम क्या करेंगे, हमारे कोई प्रजा साध्य लोक हमारा नहीं है और कर्म साध्य लोग हमारा नहीं है और विद्या साध्य उपासना साध्य लोग हमारा नहीं है, हमारा लोग तो अयम आत्मा, ये आत्मा हमारा लोक है। और ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोक है, ये स्वयं प्रकाश लोक हमारा है, ये जो पृथ्वी आदि जो लोग हैं ना पुत्र साध्य आदि लोग पर प्रकाश है और हमारे जो लोग है स्व प्रकाश है। इस स्मृति ने ऐसा निषेध किया, ज्ञानोत्तर कर्म होना संभव नहीं है एक। और दूसरा स्मृति में भी कहा, व्यास जी के वचन है, उन्होंने बृहदारण्यक सुना करके स्मृति भी बोल रहे थे भाष्यकार, क्या कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, पारम द्रष्टुम शीलम येषां ते पारदर्शिनः, पार देखना जिसका आत्मा दर्शन करने का स्वभाव बन गया, जिन लोगों का जो आत्माकार वृत्ति में रहने का स्वभाव हो गया है, ऐसे लोग जो हैं वह कर्म क्यों कर्मणा बद्धते जंतु, ये जंतु जो है ना कर्म से बंधन को प्राप्त होगा, चाहे स्वर्ग मिले कोई भी मिले, शरीर ही तो मिलना है, बंधन ही रहेगा। विद्या च विमुच्यते माने ज्ञान से मुक्त होता है, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः, तस्मात् यतः पारदर्शिनः, पारदर्शिनः यतः कर्म न कुर्वन्ति, परम तत्व को देखने वाले जो हो गए साक्षात्कार करने वाले यदि लोग वह कर्म नहीं करते, क्यों उसके बंधन होता है। यहाँ तक कि इत्यवमादि विरोध प्रदर्शित कहा, इत्यादि विरोध दिखाया है। तो इस आर्किटिका में बोलते हैं समुच्चय अनुपत्ति में उपसंहरती, समुच्चय की जो सिद्धि हो नहीं सकती उसका उपसंहार करते हैं, किसी भी प्रकार ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना संभव है। कर्म समुच्चय तो है पूर्वावस्था में, ज्ञान क्या कर्म, पहले कर्म होगा नित्य नैमित्तिक आदि कर्म निष्काम भाव से होगा, उसके द्वारा अंतकर्म की शुद्धि होगी, अंतकर्म शुद्ध होने पर ये होगा एकाग्र होगा, विषयों से वैराग्य आएगा, अंतकर्म शुद्ध होने पर विषयों से विरक्ति आएगी, विरक्त आने पर फिर माने उसको त्यागने की इच्छा करेगा, तो त्यागने के साधन क्या होगा, तो जाएगा गुरु के पास जाएगा, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन आदि करेगा, उसके पश्चात अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान प्राप्त करेगा, माने श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से। ये क्रम तो है किंतु सम समुच्चय होना संभव नहीं है। क्रम समुच्चय तो है कर्म, परंपरा से मोक्ष का साधन होता है कर्म, साक्षात नहीं हो सकता, ज्ञान होने के पश्चात कर्म नहीं हो सकता, यही है अनुपत्ति। समुच्चय अनुपत्ति मुख्यसंगे, ज्ञान कर्म का जो सम समुच्चय है उसके अनुपत्ति को ही असिद्धि को ही उपसंहार करते हैं। तस्मात् करके भाषा में कहा, तस्मात् न साधनांतर सहिता ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनम, साधनांतर मान कर्मा कर्मादि जो साधन है, पुत्र कर्म वित्त साधन वाला, ये ब्रह्म विद्या ऐसे साधन वाली नहीं है। तस्मात् न साधनांतर सहिता ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनम, ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ के साधन अन्य साधन से युक्त होकर के हो ऐसा नहीं है, कर्मादि साधन से युक्त होकर के ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ होने मोक्ष के साधन होती हो ऐसा नहीं है। कहा तीन की दो और तीन की टिप्पणी में कहते, दो में बोलते हैं पहले ज्ञान कर्मणों समुच्चय असंभवात, तस्मात् का अर्थ ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय होना संभव नहीं, श्रुति स्मृति से सिद्ध किया। तीन में कहा कर्माख्य साधनांतर, कर्म नामक जो साधन अन्य साधन है ऐसे साधनांतर सहित ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है, कर्म सहित ऐसा नहीं। क्योंकि तो कहा सर्व विरोधात् साधन निरपेक्ष पुरुषार्थ साधनम इति पारिप्राज्यम सर्व साधन संन्यास लक्षण अंगत्वेन विदित्यते। ब्रह्म विद्या के अंग रूप से तो संन्यास कर्म का संन्यास का विधान होता है। कैसा? सर्व विरोधात् सारे के सारे जितने भी क्रियाकारक फल आदि हैं उसके ज्ञान के साथ विरोध है, क्रियादि कारक आदि का विरोध है। सर्व विरोधात् सबका विरोध है, क्रिया का विरोध है, कारक का विरोध है, फल के साथ विरोध है, कर्मादि के जो करने वाला करता होगा क्रिया सबके साथ विरोध है। सर्व विरोधात् साधन निरपेक्ष कर्मादि साधन की अपेक्षा के बिना ही साधन निरपेक्ष पुरुषार्थ साधनम ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ के साधन है। साधनम इति पारिव्राज्यम जो संन्यास, पारिव्राज्य माने संन्यास, परिपूर्वक ब्रज धातु त्याग अर्थ में होता है संन्यास। सर्व साधन संन्यास लक्षणम सारे साधन जितने कर्म के जो साधन थे ना, माने जितने भी साधन थे क्रियाकारक फल आदि साधन, उसका सब संन्यास लक्षण त्याग रूप है। पारिव्राज्य है सर, सभी कर्मों के साधन जितने भी थे उसके त्याग रूप है। त्याग रूपम अंगत्वेन विदिश्यते, ब्रह्म विद्या का अंग रूप से संन्यास का ही विधान होता है। किसका संन्यास? जो पहले कर रहा था उसका संन्यास, प्रजा कर्म उपासना आदि का संन्यास। यही टिप्पणियां हैं पांच के है ना, चार पांच, चार में कहा इति, चार में कहा हे तो इति हे तो बोल दिया, पांच में कहते हैं कर्मादि अखिल साधन त्याग त्यागात्मकम। यह संन्यास क्या है? कर्मादि जितने भी साधन थे पहले करता था, मैं ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम अभिमान पूर्वक होता था, वो कर्मादि के साधन जो अभिमान जितने भी थे उसके त्याग रूप संन्यास, वो ज्ञान के साथ समुच्चय है। ज्ञान का साधन है वो, कर्म ज्ञान के साधन नहीं है, ज्ञान के साधन तो उसका त्याग है। उसके लिए जो साधन थे, मैं ब्राह्मण हूँ पुरुष हूँ मेरे ये कर्म में अधिकार है इत्यादि अभिमान आदि जो था वो सब का त्याग, इसका नाम संन्यास होता है। एक कहा पारिव्राज्यम सर्व साधन संन्यास लक्षण। पारिव्राज्य कैसे? संपूर्ण जितने भी साधन थे कर्म आदि के साधन जो कर्ता आदि जितने भी है सबका संन्यास स्वरूप है वो। ये तो अंगत्व विधि से ब्रह्म विद्या के अंग रूप से तो उसका विधान होता है अंग रूप से। यही कहा पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहते कर्मादि तो हो गया, छह में कहा ब्रह्म विद्या अंगत्व किसका? ब्रह्म विद्या के अंग रूप से संन्यास का विधान है, माने विविधिशा संन्यास इसके लिए है, संन्यास का विधान है। कहा एतावद एव अमृतत्व साधनम इति अवधारणात्। षष्ठ अध्याय में जाकर के माने यहाँ पर, यहाँ चतुर्थ अध्याय है उपनिषद क्रम से, चतुर्थ अध्याय में ऐसा वाक्य कहेंगे वहाँ एतावद एव अमृतत्व साधनम, बस इतना ही अमृतत्व का साधन है, सब कुछ त्याग ये अमृतत्व का साधन है। एतावद एव अमृतत्व साधनम इति अवधारणात्, एवकार लगा करके बोला बस इतना ही है अमृतत्व का साधन। आत्मा के बारे में जो कहा अरे विज्ञातार हमारे केन विज्ञान है इत्यादि है, हाँ तो ये सब हमारे चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंद्रहवें कंडिका में बातें बताएं वहाँ। सब इस त्याग ही संन्यास का साधन है, ये त्याग ज्ञान का साधन है ये बताया। यथावत एवं अमृतत्व साधनम, अमृतत्व माने अमर होने का साधन यही है, मोक्ष का साधन यही है। इत्यत्र अवधारणात् वहाँ एवकार लगा कर एक अवधारण दिया यथावत एव अमृतत्व साधनम, एवकार के द्वारा अवधारण होने से कहा। षष्ठ समाप्त उच्च माने ये तो बृहदारण्य क्रम से षष्ठ है और उपनिषद क्रम से चतुर्थ है। चतुर्थ अध्याय की समाप्ति में लिंगाच लिंग भी है कर्मो याज्ञवल्क्य प्रपराज, कर्मी याज्ञवल्क्य प्रपराज इति, कर्मी थे गृहस्थाश्रमी थे कौन याज्ञवल्क्य प्रपराज ऐसा आएगा, याज्ञवल्क्यो बिजहार ऐसा पद आएगा, याज्ञवल्क्य थी ऊपर के आश्रम में चले गए गृहस्थाश्रम से, जो कर्मकांड वाला आश्रम था वहाँ से ऊपर हो गए। याज्ञवल्क्यो प्रपराज ये लिंग भी है ज्ञापक भी है, कर्म का त्याग जो होगा वही ज्ञान का साधन होगा, सन्यासी ज्ञान का साधन है कर्म और ज्ञान का समुच्चय होना संभव नहीं। जब तक कर्म नहीं त्यागेगा तब तक संन्यास नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहना है। एतावत में सात नंबर टिप्पणी में बताया ससन्यासम नेति नेति इत्यादि रूपम आत्मज्ञानम एव यथावत नेति नेति एवं आत्मा अशरीरो न शीर्यते असंगो नहीं सज्जते इत्यादि हो वहाँ है वाक्य है इत्यादि के द्वारा जो चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण जाके बताएंगे इत्यादि कहा। छः में कहा यह नंबर है उसका, चार पाँच आठ में बता रहे हैं, ये चार पाँच पंद्रह में ये आएगा, ये एतावदेव अमृतत्व साधन ये चार पाँच में है। षष्ठ समाप्त उच्चा कहते हैं ये कहा, इति शेष इतिहावत बोल दिया। आगे टीका से देखना, कथम तरी ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनम, यदि कर्मादि के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है, ब्रह्म विद्या के समुच्चय नहीं हो सकती न हो सके, फिर ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ के साधन कैसे बनेगी, मोक्ष के साधन कैसे होगा, कर्मादि के साथ न होने पर अकेले जो ब्रह्म विद्या मोक्ष के साधन कैसे, ये प्रश्न आया। कथम तरी ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या जो है पुरुषार्थ साधन मोक्ष का साधन कैसे, इति तत्र इसके उत्तर में कहते हैं, कहा सर्व विरोधात, ये सारे कर्ता कर्म क्रिया आदि का सबका विरोध है वहाँ, उसके त्याग पूर्वक ही ब्रह्म विद्या होनी है, पुरुषार्थ का साधन तभी होगी, संन्यास पूर्वक ही है, कर्म सहित ब्रह्म विद्या ब्रह्म मोक्ष का साधन नहीं है, ये कहना है। सर्व विरोधात की टीका है, सर्वस्य क्रियाकार का भेदात्मक द्वैत इंद्रजाल से ब्रह्म विद्या विरोधात, यही है सबके सब जो क्रियाकारक फल आदि जो भेद हैं, ये क्रिया है ये कारक है ये फल है इत्यादि जो भेद है, भेद स्वरूप जितने भी हैं भेदात्मक द्वैत इंद्रजाल से, द्वैत जो है ना वास्तव में इंद्रजाल जैसा है, जैसा देखने में होता है वस्तु नहीं होता, इंद्रजाल जो दिखता है ना जादू वैसे ही द्वैत है, द्वैत इंद्रजाल से द्वैत रूपी इंद्रजाल है इसका ब्रह्म विद्या या विरोधात, ब्रह्म विद्या के साथ इसका विरोध है, क्योंकि कर्मादि जो होगा ना सारे के सारे जितने भी क्रियाकारक भेदात वो देहाभिमान पूर्वक होता है, और ब्रह्म विद्या होती है देहाभिमान से रहित होगा, आत्मा में जाने के बाद ब्रह्म विद्या होगी, और शरीर से कर्म होता है विरोध है, अज्ञानकालीन है कर्म विरोध होने से, ये कहा इति यावत बोल दिया। एकाकिनी ब्रह्म विद्या मुक्ति हेतु इति स्थिति फलित महा, अकेली जो ब्रह्म विद्या है ना मुक्ति का हेतु यही है, कि कर्मादि की सहयोग उसको नहीं, वो तो विरोध होता है कर्मादि के साथ, तो एकाकिनी एव ब्रह्म विद्या जो अकेली ब्रह्म विद्या है मुक्ति हेतु, मुक्ति का कारण तो वही है, इति स्थिति फलित महा, ऐसी स्थिति होने पर फल निष्पन्न क्या हुआ कहते, इति पारिप्राज्यम ऐसा कहा, इति पारिप्राज्यम सर्वसाधन संन्यास लक्षण अंगत्व विदिश्यते, कहा पारिप्राज्य जो है सर्वसाधन संन्यास लक्षण जितने भी साधन थे माने कर्मादि के साधन जो भी थे, कर्मादि साधन क्रिया कर्म कारक आदि जो भी थे सबका संन्यास लक्षण त्याग रूप संन्यास लक्षण अंगत्व विदित, संन्यास जो है ना उनका संन्यास को अंग रूप से ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान होता है, यही कहा। आगे कहते हैं न केवलम संन्यासस्य श्रवणादि पौष्कल्य दृष्टि द्वारे दृष्ट द्वारेण विद्या परिपाकांगत्वम श्रुत्यादि प्रसाद अवगम्यते किंतु लिंगात अभित्यः, श्रुति के बल से न केवलम संन्यासस्य जो संन्यास है वह कर्म का त्याग रूपी संन्यास है वह श्रवणादि पौष्कल्य दृष्टि द्वारेण दृष्ट द्वारेण श्रवणादि ज्यादा करने पर ब्रह्म विद्या होनी होगी, ब्रह्म विद्या होती है दृष्टफल है वो द्वारे ना विद्या परिपाक अंगत्वम वो जो कर्म का संन्यास श्रवणादि पौष्कल्य दृष्टि दृष्ट के द्वारा दृष्ट पौष्कल्य आदि के द्वारा विद्या के परिपाक अंग ये बात नहीं, केवल विद्या के परिपाक परिपक्वता में संन्यास अंग होती हो इतना मात्र नहीं, श्रुति बस श्रुति के बल से इतने जाना जाता हो कि विद्या के परिपक्वता में ब्रह्म विद्या के परिपक्वता में संन्यास हेतु है ऐसा श्रुति से इतने जाना जाता है, इतने मात्र नहीं और भी है, किंतु लिंगादपि लिंग भी है या केवल के विषय में लिंग भी है, किंतु लिंगादपि लिंग से भी है ज्ञापक भी मिलता है क्यों, एतावत एव अमृतत्व साधनम ऐसे है केवल के बोलेंगे वहाँ बस इतना ही अमृतत्व का साधन, तो चतुर्थ अध्याय में जाकर ऐसा बोलेंगे ये कहा, इति अवधारण अवधारण किया है। तत्र भी लिंगांतर बाहु, उसी में अन्य लिंग भी बताते हैं, अन्य ज्ञापक भी हैं। क्या षष्ठ समाप्त च लिंगा समाप्त लिंगाच कर्मी या केवल के प्रवराज, छठे अध्याय की समाप्ति माने वृद्धारण क्रम से है, मैंने चतुर्थ अध्याय की समाप्ति में, पंचम ब्राह्मण के समाप्ति में अंतिम में चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण की समाप्ति होगी, वह वही मैत्री ब्राह्मण है, वहाँ लिंग है। क्या कर्मी याज्ञ बल के प्रवृत्त, जो कर्मी थे याज्ञ बल के गृही थे, देहाभिमान पूर्वक कर्म करने वाले थे, वह प्रवराज थी, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ऐसा लिंग मिलता है। कहा एतच्च, ठीक है, मैं कहते एतच्च उभयता संपद्यते, कहते ये जो षष्ठ समाप्त उपद है ना भाष्य में, वो पूर्व के साथ भी संबंध होगा, उत्तर के साथ भी संबंध होगा, दोनों एक ही मंत्र में है ये सब। ये तत्स्य करके कहा षष्ठ समाप्त हो चाह जो पद है उसको, दोनों पूर्व और पर दोनों में संबंध हो। पूर्व में क्या था, एतावत एव अमृतत्व साधनम इति अवधारणात् षष्ठ समाप्त हो, छठे अध्याय की समाप्ति माने चतुर्थ अध्याय की समाप्ति में अवधारण है एतावत एव अमृतत्व, पूर्व के साथ अन्वय हो गया और पर के साथ भी वही है। लिंगाच कर्मी याज्ञ बल के प्रवराज, याज्ञ बल को बीजहार पद आता है वहाँ अंतिम में, याज्ञ बल का संन्यास बन गए, सन्यासी हो गए, ऐसा आता है। ये जो षष्ठ समाप्त उस पद का दोनों पूर्व के साथ भी उत्तर के साथ भी संबंध करना, ये कहा टीका में, ये तच्च ये जो पद है षष्ठ समाप्त उस पद है, इसका उभयता संबंध पूर्व में भी पर में भी दोनों तरफ संबंध है, संबंध किया जाता है। यदि कर्म सहित ज्ञानम मुक्ति हेतु, यदि ऐसा होता जैसे भक्ति प्रपंच कह रहे हैं कर्म सहित ज्ञान मुक्ति का हेतु है, तो याज्ञ बल को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, ज्ञानी तो थे ही वो, तो कर्म करते रहते। यदि कर्म सहित ज्ञान मुक्ति का हेतु होता तो याज्ञ बल को संन्यास आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों ज्ञानी थे ही, सारे अतिशय ज्ञान को निरस्त करके बैठे थे, इतने बड़े ज्ञाता थे, जो सातिशय ज्ञान जितने भी हैं वो सबको निरस्त कर दिया था जिन्होंने, ऐसे याज्ञ बल के थे, तो संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता थी उनकी। यदि कर्म सहित ब्रह्म विद्या माने मोक्ष का हेतु हो, यही कहते हैं, यदि कर्म सहितम ज्ञानम मुक्ति हेतु, यदि कर्म सहित ज्ञान मुक्ति का हेतु है यदि, तो तदा तब किम इति कर्मणो या सतो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्वयं कर्मी तो थे ही, गृहस्थाश्रम में थे, ऐसा कहा। पारिव्राज्यम उचित, कथम पारिव्राज्यम उचित, फिर वहाँ पर किस लिए पारिव्राज्य कहा जाता है, संन्यास कहा जाता है याज्ञवल्क्य का, याज्ञवल्क्य के संन्यास सुना ही पड़ा है, याज्ञवल्क्य बिजहार आएगा चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका, याज्ञ बल के संन्यास आश्रम गए ऐसा आएगा, तो क्यों कहना था यदि कर्म सहित ज्ञान मोक्ष का साधन होता तो फिर कर्म को तिलांजलि क्यों देनी पड़ी याज्ञ बल के को, यही कह रहे हैं। तस्मात तत्त्याग तदंगत्व ने विधिष्ठ, इसलिए जो कर्म का त्याग, तस्मात माने क्या है, तत्त्याग एव, तत्त्याग माने वो कर्म का त्याग जो है संन्यास है वही, तदंगत्व न विद्या के अंग रूप से विदित सीता, यही विधान करना इष्ट है यहाँ। तस्माद में दस की टिप्पणी का पारिव्राज्य उगते, याज्ञवल्क्य का भी पारिव्राज्य संन्यास कथन किया है वहाँ, याज्ञवल्क्य बिजहारा ऐसे पद आता है वहाँ चतुर्थ अध्याय के अंतिम में, चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में, तो पारिव्राज्य कहा है वहाँ, इसलिए तत्त्याग माने कर्म त्याग, कर्म का त्याग संन्यास वही, तदंगत्वेन माने ज्ञानांगत्वेन, ज्ञान के अंग रूप से कर्म का त्याग ही यहाँ पर विधान करना इष्ट है। अगर तत्र भी लिंगांतर माह, उसी विषय में माने ज्ञान के अंग रूप से सन्यासी विधान है, इसके लिए ही अन्य लिंग भी है, अन्य ज्ञापक भी है, कहते हैं तत्र ही वह नव की टिप्पणी में कहते हैं संन्यासस्य ज्ञान परिपाक अंगत्वे, संन्यास जो होता है ना कर्म का त्याग, ज्ञान के परिपक्वत्व में अंग बन जाता है, तब तक ज्ञान अधूरा रहेगा, परिपक्व नहीं होगा जब तक संन्यास नहीं होगा, यही है संन्यासस्य ज्ञान परिपाक अंगत्वे कहा नौकी टिप्पणी में, ज्ञान के परिपक्वत्व में संन्यास साधन है। अरे जो तीन प्रकार के जो लोग के ऐषणाओं के कारण से जो कर्म करता था, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशण आदि जो थी, उसके लिए जो कर्म करता था वो कर्म का त्याग संन्यास जो होता है वो ज्ञान के अंग रूप से, ज्ञान के परिपक्वता में हेतु है कहा। तत्र विलिंगांतर उसी विषय में अन्य लिंग भी है, क्या लिंग है तो कहते हैं मैत्रेयी च, जो मैत्रेयी है ना, मैत्रेयी के लिए चतुर्थी है मैत्रेयी च कर्म साधन रहिता ही स्त्री है, अकेला वैदिक कर्म करने के अधिकार नहीं उनको, पति के साथ होकर के तो उसको कर्म रहेगी वहाँ यजमान के यजमानी बन करके रहेगी, स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार नहीं है स्त्री को, ऐसे मैत्रेयी है कर्म के अनधिकारिणी है, वो स्वतंत्र कर्म के लिए अनधिकारिणी है, पति के साथ तो कर्म करेगी वो किंतु पति के बिना कर्म नहीं कर सकती, स्त्री को अधिकार नहीं होगा। मैत्रेयी च कर्म साधन रहिता यही, कर्म साधन कर्म रूपी साधन से रहित है मैत्रेयी, कर्म कर्म में स्वतंत्र नहीं, कर्म नहीं कर सकती अकेली, ऐसे मैत्रेयी के लिए कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा कर्मात्मक साधन रहिता है, जो कर्म रूप साधन है ना उसे रहित है मैत्रेयी, क्यों स्त्री है। मैत्रेयी च कर्म साधन रहिता है, जो कर्म रूपी साधन से रहित जो स्त्री है मैत्रेयी, उसके लिए साधनत्वेन अमृतत्व से विद्या उपदेशात, उसके लिए भी साधन बताया याज्ञवल्क्य ने, साधन रूप से क्या बताया, अमृतत्व से साधनत्वेन, अमृतत्व के साधन रूप से, मोक्ष के साधन रूप से ब्रह्म विद्या उपदेशात, यहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है याज्ञवल्क्य ने। या अभी प्रकरण आ रहा है कर्म जिसको होने, जिससे कर्म नहीं हो सकता ऐसा मैत्रेयी, ऐसी है वो मैत्रेयी, उसके लिए भी माने उस अमृतत्व के साधन रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ है, इसलिए माने कर्म का सन्यासी, जिसको कर्म नहीं है उसको भी उपदेश हुआ ब्रह्म विद्या का, तो कर्म का सन्यास ज्ञान का अंग होता है, ये सिद्ध होता है उपदेश। वित्त निंदा वचनाच, और यहीं पर आगे इसमें आएगा अभी, ये जो चतुर्थ ब्राह्मण चलने वाला है अभी चल रहा है, इसमें इसी में आएगा। मैत्री कहेगी क्या मैं उस, आप जो धन देना चाहते हैं कात्यायनी और मेरे को धन से बंटवारा करना चाहते हैं, उससे क्या मैं अमृतत्व की प्राप्ति करूँगी। कहा ना याज्ञवल्क्य के, नहीं वित्त की निंदा है, मैंने कर्म का साधन जो वित्त है, जो पाँच होते हैं ना, आत्मा जाया पुत्र दैव वित्त मानुष वित्त, इसकी निंदा की है। वित्त निंदा वचन अच्छा, वित्त की निंदा वचन भी है कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं वित्त साध्य कर्मणी तात्पर्य, यहाँ वित्त शब्द वित्त साध्य कर्म में तात्पर्य है, कर्म की निंदा है वित्त निंदा, माने वित्त से साध्य कर्म की निंदा है। यदि ही अमृतत्व साधन कर्म स्याद, यदि अमृतत्व का साधन कर्म होता तो वित्त साध्यम पांगतम कर्म इति तन निंदा वचनम अनिष्टम स्यात्, फिर वित्त साध्य जो पांगत कर्म है ऐसा उसके निंदा वचन जो है अनिष्ट हो जाता। वित्त साध्य जो पांगत कर्म है, पांच मिलके होने वाले कर्म, उसके निंदा है कहा। यतावान्वयी कामा पहले बोल चुके हैं प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण का, इतना ही कामना है बस, कामयितव्य विषय इतना ही है। जाया में स्यात अथ प्रजाय, वित्तम में स्यात अथ कर्म गुरु भी, ये तो कामना है, ये कहा कर्म के साधन वही होते हैं, इसका निंदा किया वहाँ। यथावन भाई कामा कहा, यदि तू परित्याज इष्टतम कर्म, यदि परित्याग करवाना इष्ट है कर्म, परिपूर्वक त्यज धातु से ढिच करना, ढिच के बाद में सन करना, उसके बाद निष्ठा करना बन जाएगा परित्याज इष्टतम, ऐसा बन जाएगा। यदि तू परित्याज इष्टतम कर्म, यदि कर्म को त्यागवाना इष्ट है, त्यागवाना इष्ट है कर्म, तो ततो युक्ता तत्साधन निंदा, इसलिए कर्म के साधन की निंदा तभी सही हो जाएगी। यदि कर्म त्यागना इष्ट नहीं है तो कर्म के साधन जो वित्त की निंदा नहीं होनी चाहिए, किंतु वित्त की निंदा की गई, इसके मतलब कर्म के त्याग करवाना इष्ट है, ये कहा। कर्माधिकार अनिमित्त वर्णाश्रमादि प्रत्यय उपवर्दा च, आगे यहाँ प्रकरण आएगा, कर्म का जो अधिकार होता है ना, वर्णाश्रम, मैं अमुक वर्णी हूँ, अमुक आश्रमी हूँ, ये कर्म का अधिकार उन्हीं में होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ मेरे लिए कर्म है, मैं गृहस्थ हूँ मेरे लिए कर्म है, मैं वानप्रस्थ हूँ मेरे लिए कर्म है, मैं सन्यासी हूँ मेरे लिए कर्म है, ये तो आश्रम संबंधी, और वर्ण संबंधी मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, दोनों लगे हुए होते हैं, वर्ण आश्रम प्रत्येक में है। मैं क्षत्रिय जाति का हूँ मेरे लिए कर्म, मैं वैश्य जाति का हूँ मेरे लिए कर्म, यही है कर्माधिकार निमित्त। जो कर्माधिकार के निमित्त क्या है, वर्णाश्रम आदि, वर्ण और आश्रम, आदि से वयो उम्र है, उम्र को लेकर के होता है इत्यादि आश्रम आदि प्रत्यय। ये जो ज्ञान होता था ना, मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक वय वाला हो गया हूँ इत्यादि जो अभिमान है वह, उस ज्ञान का उपमर्दा च, उसका माने ज्ञान काल में नाश हो जाता है। जब तक ये रहेगा अज्ञान कालीन है, सब वर्णाश्रम आदि जो मानता है अपने को अज्ञान कालीन है। कर्माधिकार निमित्त जो वर्णाश्रम आदि थे, कर्म के अधिकार में जो निमित्त थे वर्णाश्रम आदि, उसका उपमर्दा च, उसका नाश होने से ये कहा, उसका भी निंदा की है, कहा प्रतिषेधात्, कहा उपमर्दात्मा ने प्रतिषेध प्रसिद्ध किया है। कहाँ किया, यही आगे आएगा, ब्रह्मतम परादात इत्यादि वाक्य आएगा, क्षेत्रम तप परादात इत्यादि ना, ऐसा बोलेंगे। जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जाति जो होंगे, वो आत्मा को यदि अपने से भिन्न मानता हो, मैं भिन्न हूँ आत्मा भिन्न है ऐसा मानता हो, वो ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे, और क्षेत्रीय मैं अभिमान है मेरे से आत्मा भिन्न है करके जो क्षेत्रीय मानता हो, तो वो क्षेत्रीय जाति उसको अभिशाप करे, ऐसा आएगा तम परादात इत्यादि वाक्य आने वाला आगे इत्यादि ना कहा। तो ब्रह्मतम परादात इत्यादि, क्षेत्रम तम परादात इत्यादि ना, तो ये निंदा नहीं होनी चाहिए थी, ये कहते हैं। चार और पांच की टिप्पणी में कहते हैं, चार में कहा सपेत बोल दिया, परादात माने सपेत, अभिशाप करे कौन, ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण होकर के मैं शरीर को लेकर के मैं आत्मा से भिन्न हूँ, मेरे से आत्मा भिन्न है ऐसा मानता हो, तो ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे, मैंने आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, यही सिद्ध होता है। पांच में कहा वृद्धारण्य, दो चार छः में बताएंगे बात, ये ब्रह्मतम परादात जो अन्यत्र आत्मानम ब्रह्मवेद इत्यादि वाक्य आएगा, यही कहा। ठीक है, मैं आगे कहते हैं, नहीं ब्रह्म क्षत्रादि आत्म प्रत्यय उपर्दे, जो ब्रह्म मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ इत्यादि जो शरीर संबंधी जो आत्म प्रत्यय मैंने शरीर संबंधी जो ज्ञान था, मैं ब्राह्मण हूँ अभिमान था, उसके उपमर्द होने पर, उसे नाश हो जाने पर, निषेध हो जाने पर, मैं नहीं हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ सन्यासी नहीं हूँ ऐसी भावना में पहुँच गया जब, तो नहीं ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म प्रत्यय उपमर्दे, ब्रह्म मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादि जो शरीर संबंधी जो ज्ञान था उसका नाश हो जाने पर, ब्राह्मण ने इदम कर्तव्यम क्षत्रिय ने इदम कर्तव्यम यदि विषय अभावात, उस काल में ब्राह्मण के द्वारा ये करना चाहिए और क्षत्रिय के द्वारा ये करना चाहिए इत्यादि विषय नहीं रहेंगे, क्यों अभिमान चला गया है, जो ब्रह्म क्षत्र आदि प्रत्यय का उपवर्द हो चुका हो उस काल में, फिर ब्राह्मण ने इदम कर्तव्यम क्षत्रिय नेदम नहीं हो, इदम है वहाँ क्षत्रिय ने को काट देना चाहिए, क्षत्रिय ने इदम कर्तव्य विधि विषयाभावात आत्मानम न लभते विधि पूर्व में नकार है। अब फिर वह कर्म के जो कर्म कांड के लिए विधि वाक्य है वह स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों वर्णाश्रम आदि अभिमान जहाँ समाप्त हो गया हो वहाँ कर्मकांड रूपी जो विधि है विधि वाक्य हैं जितने भी हैं स्वर्ग काम भेजेता पुत्र काम भेजेता आदि जो भी होगा वहाँ विधि वाक्य काम कर्मपरक विधि वाक्य काम नहीं कर सकता देहाभिमान न होने पर वर्णाश्रम अभिमान समाप्त हो जाने पर, ये कहा ये बता रहे हैं। नहीं ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म प्रत्यय उपमर्दे, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ इत्यादि जो आत्म प्रत्यय था शरीर रूपी ज्ञान था मेरे लिए कर्तव्य होता है मानता था, उस काल में जब मैं शरीर में आत्मबुद्धि चली गई ब्राह्मणत्व आदि में आत्मबुद्धि चले जाने पर ब्राह्मण ने इदम कर्तव्यम क्षत्रिय ने इदम कर्तव्यम विधि विषयाभाव ऐसे विषय नहीं रहेगा वहाँ, वहाँ ब्राह्मणत्व तो ही नहीं रहेगा तो ब्राह्मण ने इदम कर्तव्य कहाँ रहेगा इत्यादि। आत्मानम न लभते विधि पूर्व में नकार है, कर्मकांड पर जो विधि वाक्य हैं वह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मकांड अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, विधि नहीं मिलेगा वहाँ, ये कहा। विषयाभावात दो नंबर है, अच्छा छः नंबर पहला, ब्रह्म क्षेत्रादिशु आत्मत्व अध्यास निवृत्तौ, यही है ब्रह्म क्षेत्रादि आत्म प्रत्यय उपमर्दे का अर्थ है, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व में क्षत्रियत्व में माने जो आत्मत्व का अध्यास था शरीर में आत्मत्व का अध्यास था उसकी निवृत्ति हो जाने पर, जिस काल में निवृत्ति हो गई उस काल में फिर कर्म के लिए विषय नहीं रहा, विषय का अभाव हो जाने से फिर वहाँ पर विधि वाक्य काम नहीं कर सकते, ब्राह्मण ने इदम कर्तव्यम क्षत्रिय ने इदम कर्तव्य वाक्य काम नहीं कर पाएंगे। आगे साथ में कहते हैं नियोज्याभावात, वो जो विधि वाक्य किसको नियुक्त करेगा, जब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ ऐसे भावना में पहुँच गए, उसको क्या वो विधि वाक्य ब्राह्मण ने जब कर्तव्य में क्या नियोग कर पाएगा, उसको नहीं कर सकता। नियोज्याभाव, नियोज्य है ही नहीं, किसको विधि, तो प्रयोज्य है ही नहीं वहाँ, तो प्रयोजक विधि क्या काम करे, ये स्थिति है, ये बताए। यशैव पुरुषस्य, जिस पुरुष का उपवर्तित प्रत्यय हो ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म विषय, मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा जो माने शरीर में अध्यारूप रूपी विषय जो था, वो जिस पुरुष का उपवर्धन हो गया, विनाश हो गया, अब मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ ऐसी भावना नहीं है जिसका, यह शैव पुरुष है, जिस पुरुष का उपवर्धित प्रत्यय हो, जिस ये प्रत्यय का उपवर्धन हो गया माने विनाश हो गया, कौन ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म विषय, मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा विषय करने वाला जो प्रत्यय था वो जिसका निकल गया, जिसका ऐसा ज्ञान चला गया, तस्य उस पुरुष को तत्प्रत्यय संन्यासात, वो जो मैं ब्राह्मण हूँ आदि जो था ना उसको ज्ञान का संन्यास हो गया, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ पहुँच गया, वो तत्प्रत्यय संन्यासात तत्कार्याणाम कर्मणाम, जो शरीराभिमानी पूर्वक होने वाला जो कर्म थे, मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ या अभिमान पूर्वक होने उसका कार्य जो कर्म थे, कर्तव्य कर्म थे, वह कर्म साधनानाम च और कर्म के साधन दोनों के दोनों अर्थ प्राप्त से संन्यास, अर्थ से प्राप्त है उसका सन्यासी है, देहाभिमान जब गलित हो गया, वर्णाश्रम अभिमान गलित हो गया उस काल में उसका अर्थ से प्राप्त है संन्यास, उस कर्म का परित्याग, ये अर्थ प्राप्त है। ठीक है, टिप्पणी थी विषय ऐसे पुरुष ऐसे उम्र देता है प्रत्यय, जिसका ज्ञान ऐसा ज्ञान नष्ट हो गया, कैसा ज्ञान, ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म विषय से विषय माने ये जो ऐसा विषय था मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ ऐसा ज्ञान जिसका नाश हो गया, तो विषय माने आठ की टिप्पणी में कहा संन्यासस्य ज्ञान परिपाक आठ, ब्राह्मणो हम इत्यादि, ब्राह्मणो नहीं ब्राह्मणो हम, ब्राह्मणो हम इत्यादि, मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूँ मेरे लिए कर्तव्य है, ब्राह्मणो हम इत्यादि जो शरीर आदि में आरोपित जो कर्म होना था, आरोपित धर्म आरोप था, वो चले जाने पर मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ अभिमान समाप्त होने पर फिर कर्म नहीं हो सकता, वहाँ तो कर्म का त्याग ही होगा, वही ज्ञान के लिए अंग होगा, ये अर्थ है। इस पृष्ठ पे भी एक टिप्पणी थी, तीन नंबर टिप्पणी है, दो है कि तीन है, तीन दो भी है, अच्छा दो में कहते हैं यथोक्त प्रत्यय प्रयोज्याणाम, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ इत्यादि जो ज्ञान होना था ना आरोप काल में उसके नाश होने से बोल रहे हैं, यही है। तीन में कहा संन्यासांगत्व से श्रुत्यादि सिद्धत्व, संन्यास के संन्यास ज्ञानात्व अंग से ज्ञान के जो अंग है संन्यास में श्रुत्यादि सिद्धत्व, श्रुत्यादि सिद्ध है, ज्ञान का अंग होता है सन्यास, कर्म का त्याग, कर्म नहीं, कर्म और ज्ञान का समुच्चय ही नहीं, सन्यास और ज्ञान का समुच्चय है, भाष्यकार बोलते हैं कर्म का और उसका नहीं, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं भाष्य में तस्मात आत्मज्ञानांगत्वेन सन्यास विदित सया एवं आख्यायिका इम आरभ्यते का, इसलिए आत्मज्ञान के अंग रूप से सन्यास विदित सया एवं संन्यासम विदातुम इष्ट, संन्यास विधान करना इष्ट है, उसी इच्छा से संन्यास विधान करने की इच्छा से ही आख्यायिका इम आख्यायिका आरंभ है, ये जो आख्या कहानी है अभी मैत्रेय याज्ञवल्क्य की कहानी है आरंभ किया जाता है। तीन की टिप्पणी में कहते हैं संन्यास ज्ञानांगत्व से स्तुति सिद्धत्वाद बोल दिया, तीन में तो हो गया। चार ज्ञान संन्यास समुच्चय से उपलक्षण इदम कहते हैं, ये तो विविधिशा संन्यास के लिए हो गया, संन्यास पूर्वक ज्ञान कर्म का तिलांजलि पूरे ऊपर ऊपर से आत्मा के बारे में सुना है, मोक्ष के साधन आत्मज्ञान होता करके सुना है, शास्त्र से सामान्य सुना है, उसके बाद उसको त्यागने की इच्छा हो जाती है, कर्म को त्यागने की इच्छा हो जाती है, संसार को विरक्त हो, संसार से विरक्त होगा तो संसार त्यागना चाहेगा, उसका साधन ढूंढता है तो वेदांत श्रवण मनन ध्यान साधन मिलता है उसको, किसी गुरु के पास जाकर के सुनता है, उसके बाद में आत्म साक्षात्कार मोक्ष, ये विविधिशा साधन माने जानने के लिए संन्यास, कर्म को त्याग करके वेदांत श्रवण आदि में लग जाता है आत्मा के लिए प्रयत्न करता है, ये विविदिशा संन्यास होता है। आगे एक होता है पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो चुका है, अभी गृहस्थाश्रम में ही हो, गृहस्थाश्रम में रहते रहते ही माने वेदांत का वेद सारा वेद पढ़ेगा तो उपनिषद भी पढ़ेगा, मंत्र वही है सब, वो भी पढ़ेगा तो उपनिषद पढ़ेगा तो महावाक्य भी समझेगा, पठित है तत्वमसि आदि भी समझेगा, तो क्या उसके बाद में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ इस बुद्धि में पहुँचा फिर कर्म करता है कि नहीं करता? वो देहाभिमान पूर्वक होता था कर्म और देहाभिमान उससे चला गया, उसको कहते हैं विद्वत संन्यास। कौन सा संन्यास? ज्ञानोत्तर संन्यास यही कहते हैं, यहाँ ये टीका में ही बोल रहे हैं, भाष्य में ही कह रहे थे ज्ञानांगत्वेन संन्यास वितिशया एव, ज्ञान के अंग रूप से ही वितिशय, यह आख्याय का आरभ थे कहा था। चार की टिप्पणी में कहते हैं यहाँ कि ज्ञान संन्यास समुच्चय से आप उपलक्षण, ज्ञान संन्यास, पहले तो संन्यास ज्ञान था, क्या था? संन्यास अंग था, उसके बाद ज्ञान, अब कहते हैं ज्ञान संन्यास, पहले ज्ञान बाद में संन्यास, विद्वत संन्यास जिसको बोलते हैं, क्योंकि गृहस्थास्त्र में होते हुए ज्ञान हो गया तो फिर कर्म करने का साधन उसके पास है ही नहीं, मैं ब्राह्मण हो हम क्षत्रिय हम ऐसा बोल नहीं सकता, वो देहाभिमान है ही नहीं, तो उस स्थिति में स्वतः संन्यास हो जाएगा, वहाँ कर्म का त्यागना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही संन्यास हो जाएगा, ये विद्वत संन्यास की बात है, इसको भी उपलक्षण कहा, यही कहा ज्ञान संन्यास समुच्चय से भी उपलक्षण इदम। ये जो भाष्य में जो कहा था ज्ञानांगत्व न संन्यास करके जो कहा था वो ज्ञान संन्यास का भी है, संन्यास ज्ञान का अंग बताया था पूर्व में विविदिशा के लिए, किंतु विद्वत के लिए ज्ञान संन्यास बोला जाता है, ज्ञानोत्तर संन्यास है, उसके लिए उपलक्षण वाक्य है। ज्ञान होने पर गृहस्थाश्रम हो तब भी कर्म नहीं कर सकता, यही है। ठीक है, देखें नहीं मैत्रेयी भर्तरी त्यक्त कर्मणि स्वयं कर्माधिकर्तुम अर्हति पति द्वारम अंतरेण भारी आया तद अनधिकारा। देखते हैं मैत्रेयी कर्म के अनधिकारी है, पति के साथ तो अधिकारिणी हो जाती है, स्वतंत्र अधिकार नहीं है कर्म में, स्त्री है, यही है, यज्ञोपवीतादि नहीं उसके पास। नहीं मैत्रेयी, मैत्रेयी जो है भर्तरी त्यक्त कर्मणि, यदि सन्यासी बन जाएंगे याज्ञवल्क्य जी तो भर्ता जो त्यक्त कर्मणि भर्तरी, पति हैं किंतु कर्म त्यक्त कर्मा वाले हैं, ऐसा हो जाने पर स्वयं कर्माधिकर्तुम अर्हति, स्वयं कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं हो सकती, अधिकारी नहीं बन सकती मैत्रेयी। पति द्वारम अंतरेण भारी आया तद अनधिकार, पति के द्वारा तो कर्म करती है किंतु पति द्वार के बिना, पति के द्वार बनाए बिना, पति के माध्यम के बिना भारी आया माने पत्नी का तद अनधिकार कर्मणि अनधिकारात, कर्म में अधिकार है ही नहीं, मैत्रेयी कर नहीं सकती। फिर उसके लिए अमृतत्व का साधन क्या बताया? विद्या बताई, याज्ञवल्क्य क्या बताया? विद्या, यही कहा। ये भाष्य में कहा था ना मैत्रेयी च कर्म साधन रहिता, यही कर्म रूपी साधन उसके पास है ही नहीं स्वतंत्र रूप से, ऐसे के लिए साधनत्व न अमृतत्व ब्रह्म विद्या उपदेश साथ कहा था, साधन रूप से अमृतत्व के साधन रूप से ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ है मैत्रेयी को, यही यहाँ बताया टीका में, यही सिक्का कहा। तथा च टीका में कहते तस्यै कर्मशून्य, यही जो कर्मशून्य है स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार नहीं है, तस्यै माने मैत्रेयी, यही जो मैत्रेयी है उसके लिए कर्मशून्य ये कर्मरहित के मुक्ते साधनत्वेन, मुक्ति के साधन रूप से विद्या उपदेशात, या केवल की विद्या को उपदेश करेंगे यहाँ। कर्म त्याग तदंगत्वेन ध्वनितः, कर्म त्याग माने कर्म का संन्यास है, तदंगत्वेन विद्या अंगत्वेन, विद्या के अंग रूप से सूचित किया गया है यहाँ। टिप्पणियाँ हैं कर्माधिकार कर्तुम अर्हति कहा, स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार नहीं, इसमें 10 नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कर्मणि अधिकारम लब्धुम, कर्म में अधिकार लाभ नहीं कर सकती स्वतंत्र रूप से वो पति के बिना, स्त्री को कर्म का अधिकार है ही नहीं स्वतंत्र, एक तथा चकार था आगे 11 था ये तो, तथा जब 11 है 11 में कहते तम बिना तस्या तत्र अधिकार अभावे चाहिए, तथा चकार था तम बिना में पतिम बिना, पति के बिना तस्या माने वो जो मैत्रेयी है उसका तत्र अधिकार कर, तत्र माने कर्मणि, कर्म में अधिकार के अभाव में, अभाव होने पर, एक अभाव होने पर तस्यै कर्म शून्य, यही मुक्ते साधनत्व विद्या उपदेशात कहा। कर्म त्याग तदंगत्व ध्वनित, कर्म त्याग जो है वो विद्या का अंग रूप से सूचित किया है। तो कर्म त्याग बारह की टिप्पणी में कहते हैं, बारह में कहा तदंगत्व न, माने कर्म के जो त्याग है संन्यास है वो विद्या के अंग रूप से विधान किया है ये सिद्ध होता है कहा। तदुक्तम वार्तिका वार्तिक सार है, वार्तिक सार में ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है। विज्ञान साधनत्व न मैत्रेयी वित्तम त्यजत तत्यागे धी समाधान ज्ञाने स्याद अधिकारिता चतुर्थम आश्रमो नारिया चतुर्थ आश्रमो नारिया नास्ति जन्मास्तथ तथाप्यसौ ज्ञानांगम सर्वसंत्यागम अर्हत्येवा निषेधकात्। ये कहा वार्तिकार कहते हैं, माने वार्तिक सार्वक वाले विद्यारण्य स्वामी कहते हैं विज्ञान साधनत्वेन मैत्रेयी वित्तम अत्यजत। जब यहाँ अभी प्रसंग चलेगा कहानी के रूप में तो एक बल की जगह कहते हैं मैत्रेयी करके संबोधन करके बोलेंगे मैत्रेयी मैं स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, स्थान में गृहस्थाश्रम यहाँ से मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, ऐसा है मैं तुम्हारे से अनुमति लेना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दो, ऐसा बोलते हैं। और साथ साथ ये बोलते हैं ये जो मेरी दूसरी पत्नी है कात्यायनी इसके साथ तुम्हारा बंटवारा भी कर देता हूँ, वित्त का बंटवारा भी कर देता हूँ, धन जो कुछ मेरा पास धन है दोनों को बंटवारा करके मैं संन्यास आश्रम जाता हूँ। कहने पर मैत्रेयी कहते हैं क्या उस वित्त के द्वारा मैं अमृत हो जाऊँगी अमर हो जाऊँगी? वो कहते हैं नहीं, वित्ते ना अमृतत्व की आशा नहीं करता, धन से अमृतत्व नहीं मिलेगा। जैसे सुखी लोग होते हैं धनी लोग होते हैं उनके जैसे साधन वाले होते हैं उनके जीवन जैसा चलता है वैसे चलेगा, मोक्ष मिलने वाला तो नहीं है, तो निंदा की है। ये कहा ये कहते हैं विज्ञान साधनत्व न मैत्रेयी वित्तम अत्यजत, मैत्रेय ने वित्त को त्याग दिया। मैत्रेयी कहते हैं मुझे तो वही चाहिए, आप जिसको जिसको छोड़ के जा रहे हैं मुझे वित्त नहीं चाहिए, जिसको लक्ष्य करके आप जा रहे हैं उसको मुझे बताइए। मैत्रेय ऐसा बोलते हैं तब उपदेश शुरू होता है, यही है विज्ञान साधनत्व न ज्ञान के साधन रूप से मैत्रेयी वित्तम अत्यजत, वित्त को मैत्रेय ने त्याग दिया। यहाँ के बल कह रहे थे मैं बंटवारा कर देता बोला मुझे वित्त नहीं चाहिए, मैं तो वही चाहती हूँ जिस उद्देश्य में आप जाना चाहते हैं क्या है मेरे को बताइए, ऐसा मैत्रेय ने कहा वित्त को त्याग दिया है। तत्त्यागे धी समाधान, वित्त त्याग कर ना बुद्धि एकाग्र होती है, जिसके पास ज़्यादा वित्त होगा बुद्धि विक्षिप्त रहती है उसकी। तत्त्यागे धी समाधानात, उसके त्याग करने पर वित्त के त्याग करने पर बुद्धि एकाग्र होने से ज्ञाने स्याद अधिकारिता, जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है धन के त्याग से तो बुद्ध ज्ञान में अधिकारित्व आता है उसमें, तभी ज्ञान के लिए अधिकारी बनता है व्यक्ति। यही है मैत्रेयी अधिकारी नहीं थी ज्ञान के लिए, क्यों वित्त को त्यागा है उन्होंने, आगे प्रसंग आएगा। यही है चतुर्था आश्रमो नारिया नास्ति चेत मास्तु तथा प्यसौ, कहते हैं चतुर्थ आश्रम स्त्री के लिए नहीं है संन्यास आश्रम, यदि ऐसा है चतुर्थ आश्रम नारिया नास्ति चेत, यदि स्त्री को चतुर्थ आश्रम नहीं है, यदि यदि ऐसा है तो तथापि फिर भी चतुर्थ आश्रम न होने पर भी असौ माने जो स्त्री है वह ज्ञानांगम सर्वसंत्यागम अर्हत्येव अनिषेधकात्, कहते ज्ञान का अंग जो है सबका साधन का जो संन्यास है वो तो कर सकती है ना, ज्ञानांगम सर्वसंत्यागम जितने भी वस्तु है उसको त्याग तो कर सकती है, त्याग तो कर सकती है लोकेशण वित्तेषण पुत्रेषण की त्याग तो कर सकती है, माने विधिपूर्वक संन्यास न होने पर भी त्याग तो कर सकती है। ये कहा अर्हति एवं अनिषेधकार, उसके लिए निषेध नहीं किया, स्त्री त्याग नहीं कर सकती है लोकेशण वित्तेषण ऐसा निषेध कहीं आया नहीं है, माने विधिपूर्वक संन्यास न हो चतुर्थ आश्रम न हो उसको शिखा सूत्र छेदन के माध्यम से न हो भले ही, किंतु स्वतः लोकेशण वित्तेषण पुत्रेषण त्यागने में तो स्वतंत्र है वो, त्याग तो सकती है, तो जब त्याग कर देते हैं तो ज्ञान की अधिकारी हो जाती है, अधिकारी हो जाती है, जैसे लोकेशण आदि नहीं है तो त्याग है वो संन्यास है, उस संन्यास हो गया एक प्रकार का वो आगे विद्या के अधिकारी है अंग है। यही कहा अच्छा आगे ठीक है, हमें कहते हैं तत्र भी है तंत्र महा, उसी विषय में अन्य हेतु भी क्या है वित्त निंदा वचना च, कहते हैं वित्त की तो निंदा कही है, वित्त साध्य जो कर्म है उसकी निंदा की है, भाष्य में कहा था वित्त निंदा वचना च, ये बताया। क्यों क्यों क्या निंदा की कैसे का आया कहते हैं किम अहम तेन कुरियाम। मैत्री कहेगी आगे मैं उस वित्त से क्या करूंगी जो आप देना चाहते हैं, तेन वित्तेन अहम किम कुरियाम, उस वित्त से मैं क्या करूं, क्योंकि यदि वित्तम निंदते, मैत्री वित्त की निंदा करती है, वित्त निंदा माने वित्त साध्य कर्म की निंदा है। इसे भी अतश और भी हेतु है, तेरह की टिप्पणी है, निंदा वचन आदेव निंदा वचन होने से भी तत्साध्यम कर्म ज्ञान सहायत्व न मुक्त नोपकरोति। इसलिए जो अतश जो तत्साध्य माने वित्त साध्य जो कर्म है ना, वित्त साध्य कर्म ज्ञान सहायत्व न मुक्त न उपकरोति। वित्त साध्य जो कर्म है वह ज्ञान के सहयोगी रूप से मुक्ति में उपकार नहीं कर सकता, वित्त साध्य कर्म ये कहा। तदेव विवृत उसी के वित्त साध्य जो कर्म होगा, धन से साध्य होने सिद्ध होने वाला कर्म, वो मुक्ति के लिए ज्ञान के उपकार नहीं कर सकता। इस विषय में तदेव विवृत उसी को व्याख्या करते हैं, कहा चौदह की टिप्पणी है संग्रह वाक्य में एवं उसी के संग्रह वाक्य व्याख्या करते हैं यदि ही, कहा भाष्य में यदि ही अमृतत्व साधन कर्म स्यात्, यदि अमृतत्व के साधन मोक्ष का साधन कर्म होता तो वित्त साध्यम पांगतम कर्म इति तन निंदावचनम अनिष्टम। वित्त साध्य जो पांगत कर्म है वह निंदावचन जो कहा अनिष्ट है, माने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण सप्तान ब्राह्मण में कहा था निंदा ठीक नहीं, यथावान भाई कामा करके निंदा किया उसकी। टीका में कहते हैं तन निंदावचनम माने कर्म की जो निंदावचन है वित्त साध्य कर्म की निंदावचनम इत्यत्र तत्शब्द ने वित्तम उच्यते। तन निंदा वचनम में वहाँ तत्शब्द से क्या लेना, वित्त को लेना, वित्त साध्य जो कर्म की निंदा है। पूर्व पक्ष बोलेगा त्वत्पक्षे वा कथम निंदा वचनम, तुम्हारे पक्ष में निंदा तो यदावन में काम है, तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे पक्ष में कैसे घटेगा ये वाक्य, निंदा वचन कैसे होगा तुम्हारे यहाँ, कैसे घट सकता है, ये शंका आ गई। तो उसको उत्तर में कहते यदि तू, कहा यदि तू परित्याज इष्टतम कर्म, यदि परित्याग करवाना इष्ट है कर्म तो ततो युक्ता तत्साधन निंदा, तब तो ठीक हो जाएगी उसके साधन जो कर्म के साधन क्या वित्त उसकी निंदा तब सही है। ठीक है मैं किंच दूसरी बात है कर्म वही करेगा ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम ब्रह्मचारी हम सन्यासी हम इत्यादि जो गृहस्थ हम, वही जो वर्णाश्रम अभिमान लिए बैठा होगा आरोप अध्यारोप में होगा वही कर्म कर सकता है। जिसने वर्णाश्रम अध्यारोप समाप्त कर दिया वो कर्म करने का अधिकारी होता है, त्याग में अधिकार है उसका, तो यही कहना चाहते हैं। किंच ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम इत्यादि अभिमानस्य, ये अभिमान होगा ना कर्म के निमित्त वही होता है, जब तक मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रियो इत्यादि अभिमान नहीं है तो वर्णाश्रम का अभिमान नहीं तब तक कर्म नहीं कर सकता। किंच ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम इत्यादि अभिमानस्य कर्मानुष्ठान निमित्त से, कर्म का अनुष्ठान के निमित्त यही है ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम इत्यादि जो अभिमान है देहाभिमान है ये कर्म के अनुष्ठान का निमित्त होता है। निमित्त से निंदया सर्वम इदम आत्मैव, उसके लिए कहा सर्वम इदम आत्मैव ऐसा आएगा माने सब कुछ आत्मा ही है करके, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय आत्मा है, ऐसे वाक्य के द्वारा निंदा जो कर निंदा के द्वारा सर्वम इदम आत्मविधि प्रत्यय ऐसा ज्ञान होगा जब तो स्थिति में श्रुतेश तात्पर्य दर्शन, श्रुति का तात्पर्य तो उसी में है सर्वमेदम आत्मा, इसमें तात्पर्य है तुम ब्राह्मण हो तुम क्षेत्रीय हो कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। इसलिए विद्यांगत्व ना संन्यासो विधिष्ठ, इसलिए विद्या के अंग से ज्ञान के अंग से संन्यासी अभिधान करना इष्ट है। इत्याह कर्माधिकार कहा था, कर्म के अधिकार क्या है ब्राह्मण हो हम क्षेत्रीय में जो देहाभिमान है यही है कर्माधिकार निमित्त, कर्माधिकार का जो निमित्त है वर्णाश्रमादि प्रत्येक उपमर्दा च, मैं अमुक वर्णी हूँ अमुक आश्रमी हूँ मेरे लिए कर्म है यही होगा ना, उपमर्द है नाश हो चुका है जिसका गलित हो गया वह कर्म होना संभव नहीं है तो त्याग ही संभव है। ये कहा पूर्वाक्षी शंका करता टीका मन जागृति विधौ कर्म विधि के जगती जगने पर, जागृति सप्तमी है हाँ विधि वाक्य बहुत हैं कर्म करने के लिए, इदम कुरु अदह कुरु इत्यादि बोलने वाले वाक्य बहुत सारे पड़े हैं। जागृति जागृति निद्रा क्षय धातु है ना उससे क्षत्रि करने पर जागृत शब्द बनता है सप्तमी जागृति। जागृति जगते जगने पर विधौ जगने पर कर्म विधि के जगने पर, विधि वाक्य बहुत सारे हैं कर्म का विधान करने वाले ननु जागृति विधौ पंद्रह की टिप्पणी में कहा माने कर्मानुष्ठान से यही है, कर्मानुष्ठान से विधौ जागृति, कर्म के अनुष्ठान में विधिवाक्य जागृत रहने पर, विधिवाक्य हैं बहुत सारे हैं कर्म के विषय बताने वाले, उनके होने पर कर्मानुष्ठानम अशक्यम अपहारितुम, कर्म का अनुष्ठान का अपहरण करने के लिए अशक्य है। क्यों? उसके लिए विधिवाक्य बहुत सारे हैं, वो लुप्त नहीं हुए, जगे हुए हैं विधिवाक्य, इदम कुरु अधः कुरु इत्यादि विधिवाक्य हैं बहुत सारे हैं, स्वर्ग काम भेजेता, पुत्र काम भेजेता, पशु काम भेजेता, बहुत सारे विधिवाक्य हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात, वर्णाश्रम भयमान पूर्व की होता है, तो उसके अपलाप करना ठीक नहीं है पूर्वादि बोलता है। नन जागृति विधौ कर्म कर्म कर्म संबंधी विधि जागृत होने पर, जगने पर कर्मानुष्ठानम अशक्यम अपरिहारयितुम, कर्म के माने अनुष्ठान जो है परिहार करना संभव नहीं है, उसको अपरिहारयितुम अशक्यम, उसको त्यागना संभव नहीं है। अतः इसके उत्तर में सिद्धांत कहते नहीं, कहा नहीं ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म प्रत्यय उपमर्दे, जो मैं ब्राह्मण हूँ क्षेत्रीय हूँ ऐसा अध्यारोप निमित्तक जो शरीर में आत्मबुद्धि थी उसके उपमर्द नष्ट हो जाने पर, ब्राह्मण निर्म कर्तव्य क्षेत्रीय निर्म कर्तव्य विधि विषयाभाव, तो उस काल में ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए क्षेत्रियों के द्वारा करना चाहिए, ऐसे विषय है ही नहीं वहाँ, देहाभिमान सब नहीं है, तो ब्राह्मण ने इदम कर्तव्य क्षेत्रीय नेतम कर्तव्य नहीं हो सकता, विषय नहीं वहाँ, इसलिए आत्मानम लभते विधि का, उस काल में वो विधि वाक्य जो है अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। एक टीका में कहते हैं ननु वर्णाश्रमा विधानवतः संन्यासोपिष्यते स कथम तदभावे संभवेत तत्र, पूर्वादि की शंका है वर्णाश्रम आश्रम अभिमान वाले का भी, षष्ठी षष्ठ्यंत है वर्णाश्रमा विमानवत, वर्ण और आश्रम में जो अभिमान रखने वाला है, मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ चाहे सन्यासी गृहस्थ हूँ इत्यादि, वर्णाश्रम में अभिमान रखने वाले का संन्यासो भी इष्यति, उसका भी संन्यास कहा जाता है, संन्यास भी इष्ट है वहाँ, वर्णाश्रम में अभिमान भी है माने वर्णाश्रम में अभिमान में कर्म भी करता रहेगा संन्यास भी होगा, इष्यति स कथम तद अभावे संभवित, उस स्थिति में फिर वो संन्यास जो है वो संन्यास तद अभावे कथम संभव है, वर्णाश्रम अभिमान के अभाव होने पर कैसे संन्यास होगा, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं यश्यैव पुरुषस्य, जिस पुरुष का ये नष्ट हो गया है, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ नष्ट हो गया है कर्म के निमित्त जो थे, यश्यैव पुरुषस्य उपवर्तित प्रत्यय, जिसका ज्ञान नष्ट हो गया, मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ आदि ज्ञान नष्ट हो गया है, ब्रह्म क्षेत्र आदि आत्म विषय, जो ब्राह्मण क्षत्रियों को विषय करने वाला जो आत्मबुद्धि थी वो नष्ट हो गई जिसकी, ऐसा तस्य उसको तत्प्रत्यय संन्यासात, उसके तत्प्रत्यय संन्यास में ब्राह्मण हूँ आदि ज्ञान नहीं है, उसको संन्यास हो गया, उसका त्याग हो गया है, संन्यासात तत्कार्याणाम कर्मणाम, जो मन में ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ ये जो अभिमान पूर्वक होने वाले जो कर्तव्य थे कर्म थे, वह कर्म साधनानां च और कर्म के जो साधन थे यज्ञोपवीता आदि जो भी थे वो सुख सब कुछ अर्थ प्राप्तश्च संन्यास, अर्थ से प्राप्त है संन्यास है उसका, जब देहाभिमान गलित हो गया अर्थ से कर्म और कर्म के साधन जो यज्ञोपवीता आदि जो थे सबका तिलांजलि ही यहाँ अर्थ प्राप्त है, ये सिद्धांत कहा। टीका में कहते हैं अर्थ प्राप्तेश्चैति अवधारणार्थ चकार, ये जो च है ना अर्थ प्राप्तश्च में जो चकार है अवधारण के लिए अर्थ प्राप्त एव ऐसा होगा, अर्थ प्राप्त ही अर्थ से प्राप्त ही है वो, जब देहाभिमान पूर्वक होने वाला कर्म था देहाभिमान गलित होने पर स्वतः सन्यासी है उसका, कर्म का त्यागी है अर्थ से प्राप्त है वो। प्रयोजक ज्ञानवतो वैत संन्यास अभिपाद अविरोध इति भाव, कहते प्रयोजक ज्ञान वाले का वैत संन्यास अभ्युपात, कहते हैं जो आपात ज्ञान है ऊपर ऊपर से ज्ञान हुआ था शास्त्र से उसके लिए वैत संन्यास है, संन्यास दो प्रकार के, एक वैत संन्यास है एक अवैध संन्यास, वैध संन्यास तो यही है माने ऊपर ऊपर से सुना है कि ज्ञान से मोक्ष होता है और ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा कर्म का त्याग करना पड़ेगा, कर्म का संन्यास पूर्वक जो ज्ञान है मोक्ष का साधन है, सुना सुनने के बाद श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से चलता है वो होता है वैध संन्यास। अरे अवैध संन्यास कैसा, ज्ञान होने के बाद संन्यास माने विधि वाक्य नहीं मिलेगा संन्यास के लिए, तो ये जो विविदिशा संन्यास वाला है वैध संन्यास माना जाता है, यही है। प्रयोजक ज्ञान बता, प्रयोजक ज्ञान माने 6 नंबर टिप्पणी में बताते हैं, प्रयोजक ज्ञानम आनंद अद्वयात्म प्रतिपादक वाक्यम वाक्यजन्यम आपात ज्ञानम। ये ऊपर ऊपर से ज्ञान है, आनंद और अद्वय, आत्मा आनंद रूप है, अद्वय रूप है, इसे ऊपर ऊपर से सुना है, ऐसा जो ज्ञान है वही वही है प्रयोजक ज्ञान। तत्व च अप्रामाण्य अप्रामाण्य शंकास्पदत्व कहते हैं, वो जो आपात ज्ञान कैसा होता है, अप्रामाण्य शंका के न हो, ये माने उसमें प्रामाण्य मान के चलता हो, शास्त्र से सुना हुआ है आत्मा आनंद रूप है, अद्वय रूप है, उसके प्राप्ति इसके ज्ञान होता है, ऐसा जो सुना है, तो वो अप्रामाण्य के आशंका से आस्पद न हो, अनास्पद हो, ऐसा हो। संशयादि अविरोधित्वम माने संशयादि से विरोधी रहो, विपरीत ज्ञान भी रहो, संशय भी न हो उसमें, निश्चय करता हो, यही है। माने ब्राह्मण प्रव्रजत गृहात, ऐसा सुना है उसको स्मृति में सुना, ब्राह्मण जो होता है घर से सन्यासी बन जाए, माने गृहस्थाश्रम से सन्यासी बने, ब्राह्मण प्रव्रजत गृहात इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, ऊपर से सुना ये तो अभिमान हो गया, मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए सन्यास होना चाहिए, ये विविधशा सन्यास के क्रम है, उसमें ब्राह्मणों प्रव्रजत गृहात इति श्रुत्वा ब्राह्मणो अहम इति प्रयोजक ज्ञानवान, मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे प्रयोजक ज्ञान है उसमें, देहाभिमान ज्ञान है उसको, उसको विधिता प्रव्रजत, विधिपूर्वक सन्यास करेगा, क्या करेगा, गुरु के पास जाएगा, फिर उसके माध्यम से सन्यास करवाएगा, कर्मत का तिलांजलि कराएगा। गलित अभिमानस्तु, और जिसका अभिमान गलित है, मैं ब्राह्मण हूँ नहीं है, मन शास्त्र पढ़ते पढ़ते देहाभिमान गलित हो गया, उसके लिए क्या, अर्थात उसके लिए वैद्य ने अर्थ से प्राप्त है सन्यास, जब एक आत्मभाव में पहुंच गया तो कर्म नहीं करेगा, यह है विद्वत सन्यास। दो प्रकार के सन्यास है, माने ज्ञानोत्तर सन्यास और ज्ञान के लिए सन्यास। आज जो सन्यास दिया जाता है हमारे 10 नाम परंपरा में जो नियम है सन्यास देने का कराते हैं, वो क्या है, गुरु जी सोचते हैं ये अज्ञानी है सामने वाला, तो माने आगे ये वेदांत श्रवण मनन निध्यासन करके आत्म साक्षात्कार करेगा, ये उद्देश्य में सन्यास दिया जाता है, यही आज का आज के सन्यास की परंपरा तो ये है, कि तो होता क्या है वो बता नहीं सकते हैं, होना तो यही है, माने ज्ञान ऊपर से सुना है, आत्मा को जानने से संसार से मुक्त होता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पहुँचता, ऐसा सुना है, तो किस साधन से होगा, संसार को कैसे त्यागा जा सकता है, साधन ढूंढेगा, संसार से विरक्ति आएगी, विरक्त आने पर साधन ढूंढेगा, आत्मा को जानने के लिए साधन ढूंढेगा, साधन ढूंढने के लिए गुरु पास जाएगा, गुरु जी मार्ग बता देंगे, ये तो सन्यास की प्रक्रिया है, विदिशा सन्यास की ही प्रक्रिया है, गुरु जी ने कहा भाई वेदांत श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, उसी में से चलते चलते आत्म साक्षात्कार करेगा, मुक्त होता है। और अवैध सन्यास को है, देहाभिमान गलित है, जिसको है ही नहीं देहाभिमान, समाप्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में है, तो उसको तो स्वतः ही सन्यास है, वहाँ कर्म नहीं करेगा वो। ये आगे आगे कहते हैं, आत्मज्ञानांगत्वम सन्यासस्य श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध सिद्धम, जो आत्मज्ञान जो होता है, ज्ञान के अंग रूप से सन्यास जो होता है, माने कर्म का जो त्याग होता है आत्मज्ञान के अंग रूप से, वह सन्यास का श्रुति स्मृति न्याय सिद्ध, सन्यास जो है ना श्रुति सिद्ध भी है, स्मृति सिद्ध भी है, युक्ति सिद्ध भी है, न्याय माने युक्ति, सभी से सिद्ध है, आत्मज्ञान के अंग रूप से कर्म को त्याग सकता है, श्रुति स्मृति न्याय से सिद्ध है का इति चेत, ऐसा हो तो किमर्थम आख्यायिका प्रणीत प्रणीयते, आख्यायिका क्यों फिर यहाँ किया जाता है, मैत्री और याज्ञवल्क्य की कहानी क्यों, ये प्रश्न आया, तो उसके उत्तर में कहते हैं तस्मात, कहा तस्मात आत्मज्ञानांगत्वेन सन्यास विदितया एव आख्यायिका एवं आरभ्यते, का इसलिए आत्मज्ञान के अंग रूप से ही सन्यास विधान करने की इच्छा से, इच्छा के से ही आख्यायिका एवं आरभ्यते, ये मैत्री याज्ञवल्क्य का संवाद यहाँ आरंभ किया जाता है, ये कहा। मंत्र है मैत्रेयेति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यासन वा अहम अरे अस्मात्थानादस्मि हन्तते अनया कात्यायन्य अन्तं करवाणीति मैत्रेयेति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यासन वारे अहम अस्मास्थानादस्मि हन्तते अनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी इति हो उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी ऐसा संबोधन किया, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी कहा, मैत्रेयी इति वह सवर्ण दीर्घ हो रखा, मैत्रेयी इति ऐसा कहा। मैत्रेयी में अम्बार्थ नद्य और हर्षो से संबोधन में हर्ष हो गया था, किंतु आगे इति शब्द का एक अर्थ है सवर्ण दीर्घ हो गया, संबोधन में हर्ष नहीं हो सकता है। ये नदी संज्ञक शब्द है मैत्रेयी शब्द, उत्तराख्यो नदी नदी संज्ञक है, हर्ष हो जाता है अम्बार्थ नद्य और हर्षो, किंतु आगे इति का इकार है सवर्ण दीर्घ हो गया। मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य, क्या इस प्रकार याज्ञवल्क्य मैत्रेयी करके आमंत्रण किया, संबोधन किया। संबोधन प्रथमा के जो एक वचन है ना उसको आमंत्रण भी कहा जाता है, माने वो आमंत्रित संज्ञा होती है, सामंत्रितम ऐसा सूत्र है व्याकरण में। संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है उसको आमंत्रित कहा जाता है, मैत्रेयी एक वचन है, आमंत्रित किया, संबोधन किया अर्थ होता है। क्या कहा, उद्यासन भाई अरे अस्मात्थानात अस्मि, ये कहते हैं उत या प्रापण धातु है, उत उपसर्ग है, यहाँ लृट लकार में सत्रि प्रत्यय आदेश हुआ है, लृटा सदवा सूत्र है व्याकरण में, लृट के स्थान पर भी सत्रि होते हैं, जैसे लट के स्थान पर सत्रि सानस होते हैं उसी प्रकार सत्रि सानस लृट में भी होता है, तो सत करके सत्रि सानस को सत्संज्ञा दी, सत्संज्ञा बाद लृटा सदवा सूत्र है, सत प्रत्यय होता है या सत्रि प्रत्यय किया है, सत्रि है तो लृट के जगह में आया इसलिए श्या हो गया, श्यादा से लृट लग गया, यही है। तो उद्यासत प्रातिपदिक है और शुरू में बनते बनते उद्यासन बन जाता है, यही है उद्यासन भई अरे अहम अरे मैत्रेयी, संबोधन में अरे मैत्रेयी हे मैत्रेयी, ये अरे आदि लगते हैं संबोधन में लगने वाले हैं सब, अरे मैत्रेयी अस्मात्थानात उद्यासन अस्मि, मैं इस स्थान से, मैंने गृहस्थाश्रम में हूँ ना, इस स्थान से कहाँ हूँ अभी, मैं गृहस्थाश्रम में हूँ, इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, मैंने संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। क्या क्यों बल्कि जी कह, हंत माने अनुमति के लिए प्रयोग हुआ है हंत शब्द, मैं अनुमति चाहता हूँ, ते हंत तुम्हारे तुम माने तुम्हारे से मैं अनुमति चाहता हूँ, तब ते माने तब है तब अनुमति, हंत माने अनुमति, मैं अनुमति चाहता हूँ संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात ते अनया कात्यायन्य अंतम करवाणी, यह कात्यायनी के साथ में जो मेरे कारण से दोनों में संबंध था तुम्हारा, अब मैं यहाँ छोड़ करके संन्यास में जाऊँगा, तुम्हारे लिए संबंध का मैं विच्छेद कर देना चाहता हूँ, माने मेरे पास जो संपत्ति है वो बंटवारा कर देना चाहता हूँ, विवाह करके जाना चाहता हूँ दोनों के लिए, ये भी कहा। ते माने तब अनया कात्यायन्य, जो ये दूसरी जो पत्नी है कात्यायनी है इसके साथ तृतीय, अंतम करवाणी, संबंध का विच्छेद कर देना चाहता हूँ, जो मेरे कारण से दोनों में संबंध है तुम्हारा, तो दोनों के संबंध समाप्त कर रहा, मैंने संपत्ति जो मेरे पास है मैं विभाग करके जाना चाहता हूँ, ये याज्ञ मलिक जी ने कहा। कहते हैं टिप्पणी में कहते हैं अपोदित समारोप इत्येवं ब्राह्मणत्रये आत्मेत्येवेति सूत्रार्थो ब्राह्मणेस्मिन् उदीर्यते। भारतीकार कहते हैं, विद्यारण्य स्वामी बोलते हैं, अपोदित समारोप, अध्यारोप समाप्त हो गया, अब तक अध्यारोप चल रहा था तीन ब्राह्मणों के द्वारा, माने इसमें भी अध्यारोप प्रधान थे तीन ब्राह्मण, पहली वाले तीन ब्राह्मण अजात शत्रु ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मण आत्मा की कथन तो किया किंतु अध्यारोप प्रधान था वहाँ। अपोदित समारोप, जो समारोप बोलो अध्यारोप बोलो एक ही चीज़ है, उसका खंडन कर समाप्त करके, इत्येवं ब्राह्मणत्रय, इस प्रकार तीनों ब्राह्मण में अपोदित हो गया आरोप जितने थे उसका, उसके बाद आत्मा इत्येव सूत्रार्थ, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कर्णिका में आया था आत्मा इत्येव उपासित, जो संक्षेप में कहा था वहाँ उसका ही आत्मा इत्येव सूत्रार्थ, जो संक्षेप में कहा गया था आत्मा इत्येव उपासित उसका, ब्राह्मणे अस्मिन् उदार्यते, इस अस्मिन् ब्राह्मणे उदीर्यते उसी का कथन किया जाता, आत्मा का कथन किया जाता इस ब्राह्मण में, अभी तक अध्यारूप का अपवाद हो गया, अभी तक अध्यारोप प्रधान थे अब वो समाप्त हो गया, अब यहाँ आत्मा इत्युपासित प्रथम ब्राह्मण के सप्तम इसमें चतुर्थ प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में आत्मा इति उपवासित आया था, उसको यहाँ पर विस्तार किया जाता है। ये कहा उसी का कथन होता है। अब कहा सूत्रार्थ हो ब्राह्मणे अस्मिन ब्राह्मणे उदीर्यति, इस ब्राह्मण में मैत्रेयी ब्राह्मण में उसका कथन किया जाता है। ये कहा वार्तिक सार में सूत्रार्थ माने अखंड रूपा, अखंडार्थ रूप, आत्मा अखंड रूप है, परिचिन्न नहीं आत्मा, अपरिचिन्न है, यही है सूत्रार्थ। संक्षेप जो अर्थ है उसका विशेष कहना है आत्मा के विषय में। कहा समय हो गया है, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।